महाभारत उद्योग पर्व चतुर्विंशत्यधिक शततमोध्याय। धृतराष्ट्र के अनुरोध से भगवान श्री कृष्ण का दुर्योधन को समझाना। धृतराष्ट्र वाच भगवन्देवमेवैतद्यथावदसि नारद इच्छामि चाहमप्येवं न त्विषो भगवन्नहम्। धृतराष्ट्र बोले, भगवन नारद आप जैसा कहते हैं वह ठीक है, मैं भी यही चाहता हूँ, परंतु मेरा कोई वश नहीं चलता है। वैशंपायन वाच एवं मुक्त्वा ततः कृष्णम अभ्यभाषत कौरव स्वर्गम लोक्यम च मामथ धर्मम न्यायम च केशव। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय नारद जी से ऐसा कहकर धृतराष्ट्र ने भगवान श्री कृष्ण से कहा, केशव आपने मुझसे जो बात की है वह इलोक और स्वर्ग लोक में हितकर धर्म सम्मत और न्याय संगत है। न त्वहं स्ववशस्तात् क्रियमाणं न मे प्रियं न मन्त्यन्ते दुरात्मानः पुत्रा समजनार्दन अंगम दुर्योधनम कृष्ण मंदम शास्त्रालिंगम शास्त्रातिगम मम अनुने तुम महाबाहो यतस्व पुरुषोत्तम। तात जनार्दन, मैं अपने वश में नहीं हूँ, जो कुछ किया जा रहा है वह मुझे प्रिय नहीं है, किंतु क्या कहूँ, मेरे दुरात्मा पुत्र मेरी बात नहीं मानेंगे। प्रिय श्री कृष्ण महाबाहु पुरुषोत्तम, शास्त्र की आज्ञा का उल्लंघन करने वाले मेरे इस मूर्ख पुत्र दुर्योधन को आप ही समझा बुझाकर राह पर लाने का प्रयत्न कीजिए। न शृणोति महाबाहो वचनम साधुभाषितम गांधार्याश्च ऋषिकेश विदुरश्च च धीमत अन्येषां चैव सुहृदां भीष्मादीनां हितैषिणां। महाबाहु ऋषिकेश, यह सत्पुरुषों की कही हुई बातें नहीं सुनता है। गांधारी बुद्धिमान विदुर तथा हित चाहने वाले भीष्म आदि अन्यान्य सुहृदों की भी बातें नहीं सुनता है। स त्वं पापमतिं क्रूरं पाप चित्तमचेतनं अनुसाधे दुरात्मानं स्वयं दुर्योधनं नृपं सुहृत्कार्यं तु सुमहत्कृतं ते स्याद् जनार्दन। जनार्दन, दुरात्मा राजा दुर्योधन की बुद्धि पाप में लगी हुई है। यह पाप का ही चिंतन करने वाला क्रूर और विवेक शून्य है, आप ही इसे समझाइए। यदि आप इसे संधि के लिए राजी कर ले तो आपके द्वारा सुहृदों का यह बहुत बड़ा कार्य संपन्न हो जाएगा। ततोभ्यावृत्यवाष्णेयो दुर्योधनमर्षण अब्रवीन मधुराम वाचम सर्वधर्मार्थ तत्ववे। तब संपूर्ण धर्म और अर्थ के तत्व को जानने वाले विष्णुनंदन भगवान श्री कृष्ण अमर्षशील दुर्योधन की ओर घूमकर मधुर वाणी में उससे बोले, दुर्योधन निबोधेदम मदवाक्यम कुरु सत्तम सर्वार्थम ते विशेषेण सानुबंधस्य भारत। कुरुश्रेष्ठ दुर्योधन, तुम मेरी यह बात सुनो। भारत, मैं विशेषतः सभी संबंधियों सहित तुम्हारे कल्याण के लिए ही तुम्हें कुछ परामर्श दे रहा हूँ। महाप्राज्ञ कुले जात साध्वे तत्कर तुमर्हसि सतवृत्तोपसंपन्न सर्वै समुदितो गुणै। तुम परम ज्ञानी महापुरुषों के कुल में उत्पन्न हुए हो, स्वयं भी शास्त्रों के ज्ञाता तथा सद्व्यवहार से संपन्न हो। तुम में सभी उत्तम गुण विद्यमान है, अतः तुम्हें मेरी यह अच्छी सलाह अवश्य सुननी चाहिए। दौस्कुलेया दुरात्मानो निसंसार निरपंत्रया स एतदीदृशं कुंकुर्युर्यथा त्वं तात मन्यसे। तात, जिसे तुम ठीक समझते हो ऐसा अधम कार्य तो वे लोग करते हैं जो नीच कुल में उत्पन्न हुए हैं तथा जो दुश्चित्त क्रूर एवं निर्लज्ज हैं। धर्मार्थयुक्ता लोकेस्मिन् प्रवृत्तिर्लक्ष्यते सताम् असताम् विपरीता तु लक्ष्यते भरतर्षव। भरतश्रेष्ठ, इस जगत में सत्पुरुषों का व्यवहार धर्म और अर्थ से युक्त देखा गया है और दुष्टों का बर्ताव ठीक इसके विपरीत दृष्टिगोचर होता है। विपरीता त्वयम् वृत्ति असकृल्लक्षति त्वयि अधर्मश्चानुबन्धोऽत्र घोर प्राण हरो महान् अनिष्टश्चानिमित्तश्च न च शक्यस्य भारत। तुम्हारे भीतर यह विपरीत वृत्ति बारंबार देखने में आती है भारत। इस समय तुम्हारा जो दुराग्रह है वह अधर्म में हो है ही है, उसके होने का कोई समुचित कारण भी नहीं है। यह भयंकर हठ अनिष्टकारक तथा महान प्राणनाशक है। तुम इसे सफल बना सको यह संभव नहीं है। तमनर्थम परिहरन्नात्मश्रेय हरिष्यति भ्रातृणाम भृत्यानाम मित्राणाम च परम तप। परम तप, यदि तुम उस अनर्थकारी दुराग्रह को छोड़ दो तो अपने बाल्यकाल अपने कल्याण के साथ ही भाइयों सेवकों तथा मित्रों का भी महान हित साधन करोगे। अधर्म दयस्यास्य कर्मणस्व प्रमोक्षसे प्राज्ञै सुरैर्महोत्साहैरात्मवद्भिर्वभू बहुश्रुतैः संधत्स्व पुरुष व्याघ्र पांडवै भरतर्षभ। ऐसा करने पर तुम्हें अधर्म और अपयश की प्राप्ति कराने वाले कर्म से छुटकारा मिल जाएगा। अतः भरत कुलभूषण पुरुष सिंह, तुम ज्ञानी परम उत्साही सूरवीर मनस्वी एवं अनेक शास्त्रों के ज्ञाता पांडवों के साथ संधि कर लो। तद्धितं च प्रियं चैव धृतराष्ट्रस्य धीमतः पितामहस्य द्रोणस्य विदुरस्य महामतेः कृपस्य सोमदत्तस्य बालिकस्य च धीमतः अस्वस्थाम्नो विकर्णस्य संजयस्य विमिंसते ज्ञातीनां चैव भूयिष्ठां मित्राणां च परं तप। यही परम बुद्धिमान तथा राजा धृतराष्ट्र को भी प्रिय एवं हितकर जान पड़ता है। परम तप, पितामह भीष्म, आचार्य द्रोण, महामति विदुर, कृपाचार्य सोमदत्त, बुद्धिमान बाल्हीक, अश्वस्थामा, विकर्ण, संजय, विमिंसति तथा अन्यान्य कुटुंबी जनों एवं मित्रों को भी यही अधिक प्रिय है। समे शर्म भवेत्तात सर्वस्य जगतास्तता रीमानासि कुले जात तत्वान निशंसवान तिष्ठतात पितु शास्त्रे मातुश्च भरतर्षभ। तात, संधि होने पर ही संपूर्ण जगत का भला हो सकता है। तुम श्रेष्ठ कुल में उत्पन्न लज्जाशील शास्त्रज्ञ और क्रूरता से रहित हो, अतः भरतश्रेष्ठ तुम पिता और माता के शासन को अधीन कर लो। एतत्थेयो हि मान मण्डेतम् एतत्थेयो हि मण्यन्ते पिता यस्यास्ति भारत उत्तमम् उत्तमा पदगत सर्व पितु स्मृति शासनम्। भारत, पिता जो कुछ शिक्षा देते हैं उसी को श्रेष्ठ पुरुष अपने लिए कल्याणकारी मानते हैं। भारी आपत्ति में पड़ने पर सब लोग अपने पिता के उपदेश का ही स्मरण करते हैं। रोचते ही पितुस्तात पांडवै संग्रम सामास्यस्य कुरुश्रेष्ठ तत्त्वभ्यं तात रोचताम। तात, मंत्रियों सहित तुम्हारे पितामह को संबोधों के साथ कहोगे, संधि कर लेना ही, पांडवों के साथ संधि कर लेना ही अच्छा जान पड़ता है। कुरुश्रेष्ठ, यही तुम्हें भी पसंद करना चाहिए। श्रुत्वा यः श्रुहिताम् शास्त्रम् मर्त्यो न प्रतिपद्यते विपाकान्ते दहत्येनम् किं पाकम् इव भक्षितम्। जो मनुष्य श्रुहितों के मुख से शास्त्र सम्मत उपदेश सुनकर भी उसे स्वीकार नहीं करता है, उसका यज्ञ अस्वीकार उसे परिणाम में उसी प्रकार शोक दग्ध बना करता है जैसे खाया हुआ इंद्रायण फल पाचन के अंत में दाह उत्पन्न करने वाला होता है। यस्तु निःश्रेयसं वाक्यं मोहान प्रतिपद्यते सदीर्घसूत्रो हीनार्थ पश्चात्तापेन युज्यते। जो मोहवश अपने हित की बात नहीं मानता है वह दीर्घसूत्री मनुष्य अपने स्वार्थ से भ्रष्ट होकर केवल पश्चाताप का भागी होता है। यस्तु निःश्रेयसं कृत्वा प्राकंसी तदेवाभिपद्यते आत्मनो मत मुत्सृज्य स लोके सुखमेधते। जो मानव अपने कल्याण की बात सुनकर अपने मत का आग्रह छोड़कर पहले उसी को ग्रहण करता है वह संसार में सुखपूर्वक उन्नतिशील होता है। योर्थ कामस्य वचनम प्रातिकूल्यान्न मृज्यते श्रृणोति प्रतिकूलानि द्विषतां वशमेति सः। जो अपने ही भलाई चाहने वाले अपने सुहृद के वचनों को मन के प्रतिकूल होने के कारण नहीं सहन करता है और उन असुहृदों के प्रतिकूल कहे हुए वचनों को ही सुनता है वह शत्रुओं के अधीन हो जाता है। सतां मतमतिक्रम्य यो सतां वर्तते मते सोचन्ते व्यसने तस्य सुहृदो नाचिरादिव। जो मनुष्य सत्पुरुषों की सम्मति का उल्लंघन करके दुष्टों के मत के अनुसार चलता है उसके सुहृद उसे शीघ्र ही विपत्ति में पड़ा देख शोक के भागी हो जाते हैं। पुण्या मुख्यान मात्यान सृज्य ये निहीनान निवेशते निसेवते स घोरा मापदं प्राप्य नोत्तरम अधिगच्छति। जो अपने मुख्य मंत्रियों को छोड़कर नीच प्रकृति के लोगों का सेवन करता है वह भयंकर विपत्ति में फंसकर अपने उद्धार का कोई मार्ग नहीं देख पाता है। यो सत्सेवी वृथाचारो न श्रोता सुहृदां सतां परान् विणीते स्वान् दृष्टि तम गौस्यति भारत। भारत, जो दुष्ट पुरुषों का संग करने वाला और मिथ्याचारी होकर अपने श्रेष्ठ सुहृदों की बात नहीं सुनता है, दूसरों को अपनाता और आत्मीयजनों से द्वेष रखता है, उसे यह पृथ्वी त्याग देती है। स त्वं विरुद्ध तैर्वीरैः अन्येभ्यस्त्राण मिच्छति अशिष्टेभ्यो समर्थेभ्यो मूढ़ेभ्यो भरतर्षभ। भरत श्रेष्ठ, तुम उन वीर पांडवों से विरोध करके दूसरे अशिष्ट असमर्थ और मूढ़ मनुष्यों से अपनी रक्षा चाहते हो। को ही शक्र समान ज्ञानी ज्ञाति नतिकम क्रम्य महारथान अन्येभ्यस्त्राण संशय त्वदंडो भविमानवः। इस भूतल पर तुम्हारे सिवा दूसरा कौन मनुष्य है जो इंद्र के समान पराक्रमी एवं महारथी बंधु बांधवों को त्याग कर दूसरों से अपनी रक्षा की आज्ञा आशा करेगा। जन्म प्रभृति कौन्तेया नित्यं विनय कृतास्त्वया न च तेजात कुप्यन्ते धर्मात्मानो हि पांडवा। तुमने जन्म से ही कुंती पुत्रों के साथ सदा सच्चतापूर्ण व्यवहार किया है, परंतु वे इसके लिए कभी कुपित नहीं हुए, क्योंकि पांडव धर्मात्मा है। मिथ्ये पचरितास्तात जन्म प्रवृत्ति बांधवा त्वयि सम्यंगहा बाहो प्रतिपन्ना यशस्विनः। तात महाबाहो, यद्यपि तुमने अपने ही भाई पांडवों के साथ जन्म से ही छल कपट का बर्ताव किया है, तथापि वे यशस्वी पांडव तुम्हारे प्रति सदा सद्भाव ही रखते आए हैं। त्वयापि प्रतिपत्तव्यम तथैव भरतव्यम भरतर्षभ स्वेषु बंधुषु मुख्येषु मां मंड्यो वशमंड्वगा। भरत श्रेष्ठ, तुम्हें भी अपने उन श्रेष्ठ बंधुओं के प्रति वैसा ही बर्ताव करना चाहिए। तुम क्रोध के वशीभूत न हो। त्रिवर्गयुक्त प्राज्ञानाम आरंभो भरतर्षभ धर्मार्थावनुरुध्यन्ते त्रिवर्गा संभवे नराम। भरत भूषण, विद्वान एवं बुद्धिमान पुरुषों का प्रत्येक कार्य धर्म अर्थ और काम इन तीनों की सिद्धि के अनुकूल ही होता है। यदि तीनों की सिद्धि असंभव हो तो बुद्धिमान मानव धर्म और अर्थ का ही अनुराग रखता है। पृथक च विनिविष्टानां धर्म धीरो अनुरुध्यते मध्यमूर्थम कलिम बाल काममेवा अनुरुध्यते। पृथक पृथक स्थित हुए धर्म अर्थ और कामों से किसी एक को चुनना हो तो धीर पुरुष धर्म का ही अनुसरण करता है। मध्यम श्रेणी का मनुष्य कलह के कारणभूत अर्थ को ही ग्रहण करता है और अधम श्रेणी का अज्ञानी पुरुष काम को ही पाना चाहता है। इंद्रियैः प्राकृते लोभात् धर्मं विप्र प्रजाहिति च कामार्थावनुप्रायेण लिप्समानो विनश्यति। जो अधम मनुष्य इंद्रियों के वशीभूत होकर लोभवश धर्म को छोड़ देता है वह अयोग्य उपायों से अर्थ और काम के लिप्सा में पड़कर नष्ट हो जाता है। कामार्थो लिप्समानस्तु धर्ममेवाधितश्चरेत नहि धर्मार्थ पैत्यर्थ कामो वापि कदाचन। जो अर्थ और काम प्राप्त करना चाहता हो उसे पहले धर्म का ही उच्चारण करना चाहिए, क्योंकि अर्थ या कारण काम कभी धर्म से पृथक नहीं होता है। उपायं धर्ममेवाहु त्रिवर्गस्य विसाम्पते लिप्तमानो हि नेतासु कक्षे गर्वर्धते। प्रजानाथ, विद्वान पुरुष धर्म को ही त्रिवर्ग की प्राप्ति का एकमात्र उपाय बताते हैं। अतः जो धर्म के द्वारा अर्थ और काम को पाना चाहता है वह शीघ्र ही उसी प्रकार उन्नति की दिशा में आगे बढ़ जाता है। धैर्य जैसे सूखे तिनके में लगी हुई आग बढ़ जाती है। स त्वं तातानुपायेन लिप्स्यसे भरतर्षभ आधिराज्यम महद्यप्तम प्रथितम सर्वराजसो। तात भरत श्रेष्ठ, तुम समस्त राजाओं में विख्यात इस विशाल एवं उज्ज्वल साम्राज्य को अनुचित उपाय से पाना चाहते हो। आत्मानं तक्षति ये सवनम परसुना यथा यह सम्यक वर्तमान एसो मिथ्या राजन्त्र वर्तते। राजन, जो उत्तम व्यवहार करने वाले सत्पुरुषों के साथ असद व्यवहार करता है वह कुल्हाड़ी से जंगल की भांति उस दुर्व्यवहार से अपने आप को ही काटता है। न तस्य हि मतिं छिन्द्याच्च नेक्षेत् पराभवम् अविच्छिन्नम् अतेरस्य कल्याणे धीयते मतिः। आत्मवान्नावमन्येत त्रिषु लोकेषु भारत अप्यन्नं प्राकृतं किञ्चिन् किमुतान् पाण्डवर्षभान् अमरसवसमापन्नो न किंचन बुद्धते जनः। मनुष्य जिसका पराभव न करना चाहे उसकी बुद्धि का उच्छेद न करे, जिसकी बुद्धि नष्ट नहीं हुई है, उसी पुरुष का मन कल्याणकारी कार्यों में प्रवृत्त होता है। भरत नंदन, मनस्वी पुरुष को चाहिए कि वह तीनों लोकों में किसी प्राकृत अर्थात निम्न श्रेणी के पुरुष का भी अपमान न करे। फिर इन श्रेष्ठ पुरुषों के अपमान की तो बात ही क्या है। ईर्ष्या के यश वश में रहने वाला मनुष्य किसी बात को ठीक से समझ नहीं सकता। छिद्यते ततम सर्वम प्रमाणम पश्य भारत श्रेयस्ते दुर्जनात्तात पांडवै सह संगतम। भरत नंदन, देखो ईर्ष्यालु मनुष्य के समक्ष प्रस्तुत किए हुए संपूर्ण विस्तृत प्रमाण भी उच्छिन्न हो जाता है। तात, किसी दुष्ट मनुष्य का साथ करने की अपेक्षा पांडवों के साथ मेल मिलाप रखना तुम्हारे लिए विशेष कल्याणकारी है। तैहि संप्रियमाणस्त्वं सर्वान् कामान् वाप्यसि पांडवे निर्मितां भूमिं भुञ्जाटो राजसत्तमं पांडवान् पृष्ठतः कृत्वा त्राणम् आशंसते न्यतः। पांडवों से प्रेम रखने पर तुम संपूर्ण मनोरथों को प्राप्त कर लोगे। नृपश्रेष्ठ, तुम पांडवों द्वारा यथा स्थापित राज्य का उपभोग कर रहे हो तो भी उन्हीं को पीछे करके अर्थात उनकी अवहेलना करके दूसरों से अपनी रक्षा की आशा रखते हो। दुस्साहसने दुर्विषहे कर्णे चापि ससौ बले एतैश्वर्यमाधाय भूतिमेक्षसि भारत। भारत, तुम दुस्साहसन दुर्विषह कर्ण और शकुनी इन सब पर अपने ऐश्वर्य का भार रखकर उन्नति की इच्छा रखते हो। न चैते तव पर्याप्ता ज्ञाने धर्मार्थ योस्तथा विक्रमे चाप्याप्ता पांडवान् प्रतिभारत। भरत नंदन, वे तुम्हें ज्ञान धर्म और अर्थ की प्राप्ति कराने में समर्थ नहीं है और पांडवों के सामने पराक्रम प्रकट करने में भी ये असमर्थ ही है। नहीं बेम सर्वराजान पर्याप्ता सहिता त्वया क्रुद्धस्य भीमसेनस्य प्रेक्षितुम मुखमावे। तुम्हारे सहित ये सब राजा लोग भी युद्ध में कुपित हुए भीमसेन के मुख की ओर आँख उठाकर देख ही नहीं सकते हैं। इदं सन्निहितं तात समग्रं पार्थिवं वरम अयं भीष्मस्तथा द्रोणः कर्णश्चायं तथा कृपः भूरिस्रवा सौमदत्ते अस्वस्थामा जयद्रथ असक्ता सर्वे एवैते प्रतियोद्धुं धनंजयम्। तात तुम्हारे निकट जो यह समस्त राजाओं की सेना एकत्र हुई है यह तथा भीष्म द्रोण कर्ण कृपाचार्य सोमदत्त पुत्र भूरिस्रवा अश्वस्थामा और जयद्रथ ये सभी मिलकर भी अर्जुन का सामना करने में समर्थ नहीं है। अजय ओ अर्जुन संख्य सर्वैरपि सुरासुरै मानुषैरपि गंधर्वै मायुद्धे चेत आदिता। संपूर्ण देवता और असुर भी युद्ध में अर्जुन को जीत नहीं सकते। वे समस्त मनुष्यों और गंधर्वों के द्वारा भी अजय हैं। अतः तुम युद्ध का विचार मत करो। दृश्यतां वा पुमान् कश्चित् समग्रे पार्थिवे बले योर्जुनं समरे प्राप्य स्वस्तिमानां व्रजेत् गृहान्। राजाओं के इन संपूर्ण सेनाओं में किसी ऐसे पुरुष पर दृष्टिपात तो करो जो युद्ध में अर्जुन का सामना करके कुशल पूर्वक अपने घर लौट सके। किं ते जनक्षेलेह कृतेन भरतर्षव यस्मिद्यते चितं जितं तत्स्यान् पौराणिकं सदृश्यताम्। भरत श्रेष्ठ यह नरसंहार करने से तुम्हें क्या लाभ होगा। तुम अपने पक्ष में किसी ऐसे पुरुष को ढूंढ निकालो जो उस अर्जुन पर विजय पा सके जिसके जीते जाने पर तुम्हारी पक्ष की विजय मान ली जाएगी। य स देवान् स गंधर्वान् स यक्षासुरपन्नगान् अज्ञ अजयं खांडव प्रस्थे कस्तम युद्धेत मानव। जिन्होंने खांडव वन में गंधर्वों यक्षों असुरों और लोगों और नागों सहित संपूर्ण देवताओं को जीत लिया था उन अर्जुन के साथ कौन मनुष्य युद्ध कर सकेगा। तथा विराट नगरे श्रूयते महदद्भुतम एकस्य च बहूनां च पर्याप्तम तन्निदर्शनम्। इसके सिवा विराट नगर में जो बहुत से महारथी योद्धाओं के साथ एक अर्जुन के युद्ध की अत्यंत अद्भुत घटना है सुनी जाती है वह एक ही युद्ध के भावी परिणाम को बताने के लिए पर्याप्त है। युद्धे येन महादेव साक्षान् संतोषितस्यवः तम जेयम अनादृश्यम विजेतुम जिष्णुमच्युतम असंसतिह समरे वीरमर्जुन मर्जितम। जिन्होंने युद्ध में साक्षात महादेव शिव को अपने पराक्रम से संतुष्ट किया है अपनी मर्यादा से कभी च्युत न होने वाले उन अजेय दुर्धर्ष एवं विजयशील बलशाली वीर अर्जुन को तुम युद्ध में जीतने की आशा रखते हो यह बड़े आश्चर्य की बात है। मद्वितीयं पुनः पार्थ क पार्थे तो मरहते युद्धे प्रतिपमायांतम अपि साक्षात् पुरंदर। फिर मैं जिसका सारथी बनकर साथ रहूं और वह अर्जुन प्रतिपक्षी होकर युद्ध के लिए आए, उस समय साक्षात इंद्र ही क्यों न हो, कौन अर्जुन के साथ युद्ध करना चाहेगा। बाहुभ्याम उद्वदहेत भूमिम दहेत क्रुद्ध इमा प्रजा पात ये त्रिदिवा देवान जो अर्जुनम समरे जय। जो समर भूमि में अर्जुन को जीत सकता है वह मानो अपनी दोनों भुजाओं पर पृथ्वी को उठा सकता है, कुपित होने पर इस समस्त प्रजा को दग्ध कर सकता है और देवताओं को स्वर्ग में नीचे गिरा सकता है। पश्य पुत्रान तथा भ्रातृन ज्ञातिन संबंधिन तथा तत्कृतेन अभिनश्येयुः इमे भरत सत्तमाः। दुर्योधन, अपने इन पुत्रों भाइयों कुटुंबीजनों और सगे संबंधियों की ओर तो देखो, ये श्रेष्ठ भरतवंशी तुम्हारे कारण नष्ट न हो जाए। अस्तु शेषम कौरवाणाम मा पराभूदिदम कुलम कुलग्ना इति नो चेथा नष्ट कृते नराधिप। नरेश्वर, कौरव वंश बचा रहे इस कुल का पराभव न हो और तुम भी अपने कीर्ति का नाश करके कुलघाती न कहलाओ। त्वामेव स्थापयिष्यन्ति यौवराज्ये महारथा महाराज्ये पितरं धृतराष्ट्रं जनेश्वरम्। महारथी पांडव तुम्ही को युवराज के पद पर स्थापित करेंगे और तुम्हारे पिता राजा धृतराष्ट्र को महाराज के पद पर बनाए रखेंगे। माता श्री मायांतिम अवमस्थाः समुद्यताम् अर्धम प्रदाय पार्थेभ्यो महतिम श्रीमाप्नुहि। तात, अपने घर में आने को उद्यत हुई राजलक्ष्मी का अपमान न करो। कुंती के पुत्रों को आधा राज्य देकर स्वयं विशाल संपत्ति का उपभोग करो। पांडव संसमं कृत्वा कृत्वा च सुहृदां वचः संप्रियमाणो मित्रैश्च चिरं भद्राणि वाप्स्यसि। पांडवों के साथ संधि करके और अपने हितैषी सुहृदों की बात मानकर मित्रों के साथ प्रसन्नता पूर्वक रहते हुए तुम दीर्घकाल तक कल्याण के भागी बने रहोगे। इति श्री महाभारते उद्योग पर्वणि भगवद्ध्यान पर्वणि भगवन वाक्ये चतुर्विंशत्यधिकशततमोऽध्याय। इस प्रकार श्री महाभारत उद्योग पर्व के अंतर्गत भगवद्ध्यान पर्व में भगवन वाक्य संबंधी 124वां अध्याय पूरा हुआ।